Ama ba'd. Bab-ı istihbab-ül ibtidai bil yemin fil libas. Elbise giyerken ne yapmak? Sağ ile başlamak. Sağ ile başlayarak giymek. Diyor ki Muhammed Rahimullah, bu babla alakalı diyor. Bu babın diyor maksudunu ne yaptık biz? Daha önce beyan ettik. Çünkü konuyla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok ne var? Hadisler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anh diyor ki kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yu'cibuhu teyemmunu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sağ ile başlamak, sağ ile giymek, sağ ile bir şey yapmak çok hoşuna giderdi. Fî şe'nihi kullihi. Her işinde diyor. Fî teraccülihi ve tena'ulihi. Ayakkabısını giyerken, saçını tararken değil mi? Hatta saçını kestirirken bile sağ ile ne yapardı? Başladı aleyhissalatü vesselam. Ayakkabı giyerken de, kılık kıyafeti giyerken de insanın ne yapması lazım? Yerken, içerken, bir şeyi verirken, alırken sağ elini kullanması lazım. Evet, burada kalalım. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse kitab-ı adab-ı nevm. Uyku adabı. Bu bahse geçiyoruz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.